जय कृष्ण। नमस्कार। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर द्वारा प्रायोजित श्रीमद् भगवद्गीता के अध्ययन की श्रृंखला में आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। योगारूढस्य तस्यै सज्जते सर्वसंकल्पसन्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसागरे आत्मैव आत्मनो बन्धु रात्मैव परिपरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनार्जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा नानापमानयोः ज्ञानविज्ञानकृतात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समतोषाश्मकाञ्चनः सुहृदमन्त्रायुदासीन मध्यस्थेष्यबन्धुषु सापुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युजीवसतमात्मानं रहस्य स्थितः एकाकीयतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासमात्मनः नात्युचिक्ष्वं नातिनीचं चैराजिनशोशरणं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यथा चित्तेन्द्रियक्रियः उपवश्यासने युज्या योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्न तमस्थिरः सम्प्रेक्ष्यनासिकाग्रं स्वं दिशाचानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभेद् ब्रह्मचारी प्रतिष्ठितः मनः संयम्यमच्चित्तो युक्तमासीतमत्परः युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मनःसंस्थामधिगच्छति नात्यश्मतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनुश्नुतः न चापि स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो निङ्गदेशोपमास्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि पश्यति। यहाँ हमारी गाड़ी रुकी हुई है, इस श्लोक पर हमारी चर्चा जारी है। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवा यत्र च एव आत्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तिष्ठति। चित्त उपरमते निरुद्धं चित्तं उपरमते योगसेवया योग के द्वारा अपने चित्त को निरुद्ध करके यानी कंट्रोल करके उसको उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं करना है और इस तरीके से जो आत्मा को आत्मा में देखता है और अपने आत्मा को अपने आप को देखते हुए उनको आनंद होता है, योगी की स्थिति है। उसके बारे में हमने अगले सत्र में लंबी चर्चा करी थी। आज एक चित्त के विषय में थोड़ी चर्चा करनी है और प्रज्ञा चोरी या तो जिसको प्लैग्यारिज्म बोलते हैं कि किसी की कही गई बात उठाकर सीधी अपने नाम पर लगा दे, ये न हो, इसके लिए आज का जो विषय है जिसका मेजर कंटेंट जहाँ से आया है वह ओशो की किताब में से आया है। ओशो के जो प्रवचन भगवद गीता के हैं उसमें उन्होंने एक चित्त के बारे में बहुत अच्छी बात करी और मुझे बहुत अच्छे लग रहा है, तो सोचा कि लेट अस शेयर इट। तो आज की जो बात है उसमें मेजर कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम देयर। वैसे जैसे मैंने आपको कहा कि मैं यहाँ कुछ धाड़ नहीं मारता हूँ, हमारे जो ऋषि मुनि या तो हमारे जो चिंतक हैं और जो भी संत लोग हैं जिन्होंने भी भगवद गीता के ऊपर कमेंट्री करी है, करीब 18-20 रेफरेंसेस हैं मेरे पास भगवद गीता के अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा। तो जैसे जैसे सबका ध्यान करते हुए जो में से जो अच्छा लगता है वो सब इकट्ठा करके मल्टीविटामिन कैप्सूल आपको दी जा रही है। फायदा इतना ही है कि एक जमाने में शायद आप नौ एडवर्टाइजमेंट सुनी हो बाबूराम गजेंद्रदास की। बाबूराम गजेंद्रदास दादा की दुकान थी उनके कपड़े की, तो अपनी एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से किया करते हैं कि यदि आप किसी एक मिल के शोरूम में जाओगे तो आपको उसी मिल का कपड़ा मिलेगा। रेमंड के शोरूम में जाओगे तो रेमंड का कपड़ा मिलेगा। अभी का मिल्स के शोरूम में जाओगे तो अभी की शर्टिंग मिलेगी। हमारे यहाँ आओगे तो सभी मिलों के कपड़े आपको देयर विल बी चॉइस। तो अपनी बाबूराम जगजीवनदास की दुकान है, क्योंकि यदि आप स्कूल में जाओगे तो मात्र प्रभुपाद जी के विचार आपको सुनने को मिलेंगे, दूसरे किसी भी उसमें संप्रदाय में आप जाओगे तो उन्होंने जो जो बातें करी, मान लीजिए कि तत्रोपानंद जी के इसमें आप जाओगे तो तत्रोपानंद जी ने जो मनन जो कार्यों चलता भी तो तत्रोपानंद जी के जो विचार है वही बात आपको मिलेंगे। चिन्मयानंद जी के यहाँ जाओगे तो चिन्मयानंद जी के विचार मिलेंगे, दादाजी के विचार मिलेंगे, यहाँ जाएंगे। यानी यू गेट वन स्कूल ऑफ थॉट। और यहाँ क्योंकि ये सारे रेफरेंसेस अवेलेबल है तो सभी का अध्ययन करके उसमें से जो भी अच्छा लगता है वो चुन के आपके सामने बुके मल्टी करता। तो ये भगवान जगजीवन की दुकान है। तो आज ओशो की मिल का कपड़ा आपको दिया जा रहा है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि हर जो जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपरांत हो जाता है, यानी कि शांत हो जाता है, और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा ही संतुष्ट होता है। यह प्रक्रिया से हमारा चित्त जब एकदम बिल्कुल शांत हो जाता है तो हमारे अंदर परमात्मा ही है, तो आत्मदर्शन या तो परमात्मा दर्शन जो भी कहो उसी के अंदर एक बार चित्त जाकर बैठ गया, चोटी भी गुजरत चिपक गया तो फिर बहुत मजा आता है, फिर बहुत आनंद मिलता है। तो यहाँ ये जो योग से उपराम हुआ चित्त जो इसकी बात है और ये कैसे होता है और ये चित्त को परमात्मा में कैसे हमें लगाना है इसके बारे में पूरा नोहाव दिया गया है इस श्लोक में। संसार की किसी भी प्रवृत्ति का निषेध नहीं है, निरोध नहीं है। संसार की जो भी प्रवृत्तियां हैं वो हमें करते रहना है और वो करते करते चित्त को कैसे परमात्मा में लगाते रहना है साथ साथ, इसकी जो नोहा है वो हमें भगवद गीता से ही मिलती है और कैसे नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले क्या होता है कि चित्त जब ये उपराम नहीं होता, यानी कि चित्त शांत नहीं होता, छोटा बच्चा जो दमाल करता है उधम मचाता है, तो कितना ये होता है घर में। लेकिन जब एक आधा घंटा साठ दे शांति से बैठा है, कहीं उसको गेम में लगा दिया हाथ में, फिर वो कंप्यूटर गेम लेकर बैठ गया, आपने कहीं आश करा था, हाँ चलो साथ बैठो। तो ऐसे अपने चित्त को भी थोड़ा इस तरीके से जब शांति मिलती है तो जरा अच्छा लगता है। लेकिन ये चित्त को उपराम नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, कहाँ तक, जब तक वो सुखों के पीछे दौड़ता है। सुख के पीछे हम जितना दौड़ेंगे उतना हमारा चित्त है डिस्टर्ब रहेगा, उसको फिर वो शांति उपराम नहीं मिलेगा, विश्रांति नहीं मिलेगी। तो चित्त की ये आदत है, उसका एक नियम है कि जहां तथाकथित सुख मालूम होता है वहां वह दौड़ता है, और जहां दुख मालूम होता है वहां नहीं दौड़ता, वहां से उड़ जाता है, अपने आप को खींच लेता है। और सुख जहां लगता है, जैसे पानी ढलान की ओर ही जाता है क्या, इसी तरह चित्त भी सुख की ओर ही ढलता है, दुख के पहाड़ चित्त कभी नहीं चढ़ता, उसको ढलान उतरना ही पसंद है। और फिर ये जो सुख है, तथाकथित जो सुख है, वो सुख कैसा भी हो, फिर वो मृगजल भी क्यों ना हो, लेकिन वह दिखता है, दौड़ेगा उधर। तो इन शॉर्ट चित्त की दौड़ सुखोन्मुख है, सुख के प्रति है, और जब तक ये दौड़ चालू है तब तक चित्त को विश्राम नहीं है, दौड़ते ही रहोगे। एक सुख से आपने मुक्ति पाई, अभी यहां मुक्ति यानी एक सुख से जब भी आपको ऐसा लगा कि तृप्ति तो कभी मिलती ही नहीं, सुख कभी आपको तृप्ति देता ही नहीं, कंप्लीशन, यानी मान लीजिए कि आपको आपके पास स्कूटर है या तो बाइक है और गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी लेने के सुख के बारे में आप सोचते हो, बराबर, ले ली गाड़ी आपने, दो चार छः महीने हो गाड़ी आपको सुख देगी, बराबर, फिर बाद में वापस सुपीरियर मॉडल, इसके बाद वाला ऊपर वाला मॉडल, दो साल में फिर ये तो पुरानी हो गई, नहीं ले लो। यानी ये हमारा जो भी सुख हमें जीवन में मिलता है वह इटर्नल नहीं है, परमानेंट नहीं है, इट इज ऑलवेज टेम्पररी। सोच लीजिए, आप बचपन से जो भी सुख के बारे में आपने सोचा था, जब हम बच्चे थे तभी एक खिलौना मिल गया तो बस दुनिया मिल गई, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वापस नए खिलौने के पीछे दौड़ो। जीवन में भी यही होता है, दौड़ते हैं। तो ये दौड़ जारी रहती है, और यदि इसको हम इस तरीके से समझें कि ये दौड़ का नाम ही मन है, हमारा जो मन है वह ये तथाकथित सुख के पीछे जो दौड़ता है वही मन है, हमारे अंदर जो चेतना है उसकी जो दौड़ती हुई स्थिति है वही हमारा मन है, और जब भी वो चेतना दौड़ना बंद कर देगी सुख के पीछे उसी दिन वह उस स्थिति का नाम आत्मा है। हमारे अंदर, दोबारा रिपीट करता हूँ, जो चेतना है वो चेतना जब तक दौड़ती है तब तक दौड़ती चेतना का नाम मन है, और जिस दिन वो चेतना ने दौड़ना बंद कर दिया, शांत हो गई, तो उसका नाम आत्मा है। यानी व्हेन माइंड बिकम जीरो आप आत्मा की कक्षा में पहुंचे, फिर वो मनलेस स्थिति हो जाती है हमारी, माइंड बिकम्स इनसिग्निफिकेंट और माइंड डज नॉट एग्जिस्ट, माइंड सीजेस टू एग्जिस्ट, क्योंकि जब तक ये विचारों के मामल चालू है तब तक मन है। जिस दिन ये विचारों के मामल और विचार आते क्यों है, बिकॉज ऑफ डिजायर्स। जस्ट ट्राई टू इमेजिन ए टोटल डिजायरलेस स्टेट कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहां से उठ के 9 बजे घर भी नहीं आना, क्या वो तो दिमाग में तरत, हाँ बाकी पूरा टू-डू लिस्ट पड़ा हुआ है, तो अभी ये परिस्थिति में मन शांत कैसे होगा। इमेजिन एक क्षण सोचिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो क्या होगा? मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। और ये जो स्थिति मन के उपराम की है, वही इसको ही हम आत्मा कहते हैं। और ये चित्त की जो स्थिति है वो साइकिल चलाने जैसी बात है। जब तक आप साइकिल के पेडल लगाते हैं तब तक साइकिल चलती रहती है, और ये साइकिल को चलाने के लिए आपको पैरों को चलाते रहना जरूरी है, पेडल मारना जरूरी है। इसी तरीके से इस सुख की जो भ्रांतियां, तो सुख की डिजायर नाम का जो पेडल है, वो पेडल जब तक आप चलाते रहेंगे तब तक ये मन रूपी साइकिल चलती रहेगी। और पेडल साइकिल के आपने चलाना बंद कर दिया तो क्या होगा? साइकिल थोड़ी देर चलेगी, अपनी जो मोमेंटम है उसकी जो गति है वो गति है तब तक चलेगी, फिर बाद में रुक जाएगी। तो क्या करते हैं, ये मन रूपी साइकिल को हम, ये इच्छाएं रूपी या तो डिजायर रूपी पेडल जब तक हम लगाते हैं तब तक ये चलता है, और यही चित्त है। तो चित्त की गति को स्लो डाउन करें या तो रोकना है तो उसको डिजायर रूपी पेडल मत लगाओ, भटकना बंद हो जाएगा। तो ओशोस कोटि बुद्ध, उन्होंने भी बुद्ध की बात करी है कि बुद्ध ने इस चित्त के, उसकी जो विश्राम की अवस्था है, उसके लिए चार फंडामेंटल सत्य बताए जो बहुत अच्छे समझ हैं। जैसे कि ये योग की जो बुनियादी साधना है, इस साधना में हमें बहुत उपयुक्त होता है। सबसे पहली जो बात भगवान ने कही, जीवन दुख है और इसकी प्रतीति होना, दैट इज द फर्स्ट ट्रुथ। जीवन में हम जो भी चीज जिसको हम सुख मानते हैं उसके निकट जाते हैं तो जो दूर से जो अच्छा लगता है वो पास आकर धीरे धीरे धीरे धीरे कुरूप या तो अप्रतीतिकर या तो दुखदायक होने लगता है। हम बोलोगे ऐसा कैसा, सोचिए जीवन में आपको जो भी कुछ मिलता है शुरुआत में बहुत लुभावना लगता है। गधापति में जब हम आए तब कितना मजा आया था, हा? और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे लगता है कि बहुत हो गया। एनीथिंग, जीवन के कोई भी तथाकथित सुख के बारे में मैं उसके फेरिस में लिस्ट नहीं देना चाहता हूँ, बट आप जब भी अकेले बैठे हैं तो थोड़ा इसके बारे में मनन करिए, इसे होमवर्क हो। सोचिए जरा, बचपन से हम जिस सुखों के पीछे दौड़े हैं उन सुखों से हमें कितनी तृप्ति मिली है? आर यू कंटेंटेड? नहीं, क्योंकि समथिंग मोर इज डिजायर्ड, और कुछ चाहिए, और भी कुछ चाहिए, लाओ लाओ लाओ लाओ, वही चालू है। अभी तक हमने कभी ऐसा नहीं किया कि बस हो गया, इनफ नहीं। तो बुद्ध ने कहा कि ये जो जीवन है वो दुख है, और ये बात कि जब तक आपको अनुभूति नहीं होगी तब तक चित्त को उपराम नहीं होगा, चित्त को शांति नहीं मिलेगी। और जिस दिन ये साक्षात्कार आपको हो गया उस दिन चित्त की दौड़ अपने आप शांत हो जाती है, उसको फिर ये डिजायर रूपी पेडल मिलना उस साइकिल को बंद हो जाता है। तो कभी भी ऐसा मत कहिए कि मैं क्या करूं चित्त बहुत भटक रहा है। आप ही तो पेडल लगा रहे हो, आप ही दौड़ा रहे हो, ढूंढ से कि भाई साइकिल रोकती क्यों नहीं। साइकिल को रोकना नहीं लगाना या तो चलाना हमारे हाथ की बात है, जब तक पेडल लगा होगा चलती रहेगी। तो अभी हम तो संसारी हैं, गृहस्थी हैं, तो एकदम तो पेडल मारना बंद नहीं कर सकते कि भाई चला ब्रेक लगा के रोक दी साइकिल, जो होना हो जाएगा गिर जाओ नीचे, इम्पॉसिबल। लेकिन गति धीमी कर सकते हैं, मिनट में 10 पेडल लगाते थे 5 लगाए 4 लगाए, बराबर, तो फिर 8 बजे आ पाओगे। तो ये मोमेंटम जिस दिन रुके, ये जीवन दुख है इसकी प्रतीति होना चाहिए। और इसकी प्रतीति कैसे हमें लगे कि जीवन दुख है, इसकी प्रतिति संसार में प्रतिपल हो रही है, या जितने भी लोग बैठे हैं सब लकड़ के लाडू खाकर बैठे हैं, किसने नहीं खाया बोलो, लकड़ के लाडू सब खाकर बैठे हैं। फिर भी इस प्रतिति की कोई कमी नहीं है, डे इन एंड डे आउट वी आर गेटिंग दीज एक्सपीरियंसेस, पूरे जीवन का ये अनुभव है जीवन में से, लेकिन हम निष्कर्ष नहीं निकालते हैं। मानवीय जीवन ने घटमाड़े हुए दुख प्रधान सुख अल्पथ की बरेले, तो हमने कभी बैठकर सोचा ही नहीं है कि ये जो सुखों की तथाकथित सुखों की जो माला चली आ रही है, सिक्वेंस चला आ रहा है, वो कभी रुकती नहीं है, वन आफ्टर द अदर चलता ही रहता है। नाउ मान लीजिए कि हमारे संसार की बात करें, कोई व्यक्ति है, स्त्री है या पुरुष है, और जीवन के शुरुआत के काल में ही उनके एक साथी चल बसे, बराबर, तो संसार कैसा है उसकी तो अनुभूति तो हो गई, बराबर, लकड़ के लड्डू है पता तो चल गया, फिर भी दोबारा खाना है, दूसरी शादी करनी है। हमारे यहाँ तो ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज में देखे तो कितने डाइवर्सेस होते हैं, कितने रीमैरिजेस होते हैं। अमेरिका में तो कहते हैं कि हनी योर किड्स एंड माय किड्स आर फाइटिंग विद आवर किड्स, ये सिचुएशन होती है, फिर भी उपराध नहीं होता, बार बार इसी में जाना है, एक बार शादी कर ली, डाइवर्स कर लिया, दोबारा शादी कर ली, दोबारा डाइवर्स हो गया, फिर भी तीसरी बार शादी कर लिया, तीसरी बार डाइवर्स कर, लेकिन रुकता नहीं है आदमी। तो वैसे क्रोध करते हैं मान लीजिए, तो इसमें हमारा जो मन है ना वो मरकट है, हमने क्रोध किया, अभी क्रोध करने के बाद यदि हम ये सोचे कि ये गलत किया तो बात अलग है, लेकिन क्रोध करने के बाद हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, ये परिस्थिति से तो क्रोध, किसी को भी क्रोध आ जाए गुस्सा तो आएगा ही, ऐसा होगा तो गुस्सा क्यों नहीं आएगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं सोचता मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बार आपने क्रोध किया, जस्टिफाई कर लिया, तो फिर आपको वो क्रोध करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया धीरे धीरे धीरे धीरे आप उसके आदि हो जाते, यू बिकम यूज टू इट, देन यू स्टार्ट फाइंडिंग द एलिबीज, आप कारण ढूंढ निकालते हैं, ये सिचुएशन में तो क्रोध आना लाजिब है, ये तो होगा ही, दिस आई एम माइंड जस्टिफाइड, और फिर देन यू बिकम एक्सपर्ट, यानी हम अपने आप से ही धोखा करते हैं और अपने आप को ही हम सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हम गलत कर रहे हैं वो सही है क्या। तो ये हमारी जो संवेदना है क्रोध के प्रति, वो संवेदना हमारी धीरे धीरे कम होती जाती है, और आपने कहते रीढ़ा चाहिए फाइनली। नाउ एक बहुत ओशो यानी बात कर रहे हैं कि भाई आप किसी दुर्गंध के पास बैठे हैं तो थोड़ी देर आपको ऐसा बात आ जाए, धीरे धीरे धीरे आप उसके आदि हो जाते हैं। बम्बई में सबर्बन ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों को ये बात का ज़्यादा एहसास आ सकता है, अभी तो बहुत कम हो गया मुझे लगता है, पहले एक जमाने में तो इट यूज टू बी रैंप्ड, बोरीवली के यार्ड पे जो गाड़ी पार्क होती थी और जो आती थी तो वहाँ के जो स्ट्रीट अर्थिस वगैरह जो बच्चे लोग वगैरह जो रहते हैं, मेनी ऑफ देम यूज टू गो डिफिकेट इन द कंपार्टमेंट, ये वो डिब्बे में ही जाकर अपना ये करते थे और दुर्गंध होती थी, और फिर गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आई, लोग दौड़ा दर जाता दर करते, तो पहले तो जो पहले अंदर घुस अरे बास तो सब ये बाजू चले गए, फिर अभी पूरा आधा कंपार्टमेंट खाली पड़ा है, तो धीरे धीरे लोग वो दुर्गंध वाली बाजू से और खिड़की के पास ही पड़ा है सब नाटक, तो उसको छोड़ के ये बाजू में आधे साइड में बैठना शुरू हो जाएंगे, फिर कोई एंटरप्राइजिंग आदमी होगा जो आदमी जो न्यूज़पेपर है उसको पटक देता है, और न्यूज़पेपर डाल के फिर धीरे धीरे सब बैठ जाते, खाली सीट कैसे जाने, और कोई विंडो सीट और आदि हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारी जो संवेदनशीलता है ये धीरे धीरे कुंठित हो जाती है, इट बिकम्स ब्लंट, कुंठित यानी ब्लंट, यानी हमारे अंदर जो संवेदनशीलता है उसकी जो धार है वो धार निकल जाती है। तो हम हमारे मन की दो स्थिति पैदा करते हैं, एक तो गलत अभ्यास का, यानी जो भी हम गलत करते हैं उसको जस्टिफाई करने का जो अभ्यास, वो गलत अभ्यास, क्रोध किया है सिचुएशन में ऐसा होता है, ऐसी इस स्थिति में तो यही होना है, दिस इज नेचुरल, ऐसा करके हम अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं और फिर उसमें हम कुशल हो जाते हैं, वी बिकम एक्सपर्ट इन दैट। इनकम टैक्स के ऑफिसर को पहली बार जब आपने घूस दी होगी तभी आपने सोचा होगा, शायद मन में ख्याल भी आया होगा कि भाई गलत हो रहा है, बट फिर आप अपने आप से ये कर लेते हैं कि ये तो व्यवहार है, करना ही पड़ता है, यू नो दिस इज द प्रोफेशन, यू कैन नॉट लिव विदाउट इट। एक बार जस्टिफाई हो गया, दूसरी बार जस्टिफाई हो गया, यानी द प्रोसेस दैट आई एम ट्राइंग टू डिस्क्राइब इज, एक तो गलत अभ्यास है, उसका गलत का अभ्यास होने लगा, फिर देन वो आप उसको जस्टिफाई करते करते करते करते आप उसके आदि हो जाते, कोई देना ही पड़ता है, एंड देन यू डेवलप एन एक्सपर्टाइज इन दैट, फिर तुम कुशल बन जाते हो उसमें, और यहां तक कि वो उसने नहीं मांगा तो भी आप सामने से ऑफर कर साहब कह चापड़े मेरे प्रोफेशन में ऐसी परिस्थितियां काफी आती थी, क्योंकि मैं तो इंश्योरेंस सर्वेयर था, तो जो रिपोर्ट मैं देता था उसके ऊपर से उनको पैसा मिलता था, तो लोगों के ऑफर करना वो वेरी लाजिम होता था। आई हैव कम अक्रॉस अ पीपल कि उनसे आपने कुछ नहीं लिया तो उनको बुरा लगता है कि आदमी पैसा नहीं लेता है, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज दिस, यानी पीपल हैव बिकम इतना रीडा थे गया है, दे हैव बिकम सो मच यूज्ड टू इट कि मैं व्यवहार है लेना चाहिए। तो दो बातें हम मन की परिस्थिति हम तैयार करते हैं, एक घर में भी यही बात हाउसवाइफ को भी ये होता है, ट्राई टू इमेजिन ए सिचुएशन कि जहां जहां आप ऐसा कुछ करते हैं और फिर वो आदि हो जाते हैं उसके और फिर उसमें कुशलता होती है। तो हम इसमें से जो लेसन लेना चाहिए, पाठ लेना चाहिए, वो नहीं लेते हैं कि भाई ये गलत है तो गलत है, उसको रोक दो, स्टॉप इट एट द फर्स्ट इंस्टेंट, क्रोध आया पहली बार क्रोध आया रोक दो, तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा, पची रिडा नहीं था, बट वो नहीं करते हैं, जस्टिफाई करके हम उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करते हैं। बुद्ध के केस में हुआ था, बुद्ध क्यों बने, जब वो रथ में बैठकर निकले थे और एक बुर्दा देखा उन्होंने, तो सारथी से पूछा भाई क्या हुआ, तो वो आदमी मर गया, तो बुद्ध ने पूछा कि क्या मैं भी मर जाऊंगा, यदि नॉर्मल आदमी होता था हमारे जैसा कोई, ओह बेचारा मर गया क्या होगा, जवान आदमी मर गया, उसकी बीवी का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, ऐसे करके थोड़ी सी हम उसके प्रति ये जताएंगे, संवेदना जताएंगे और निकल जाएंगे। बुद्ध ने बुद्ध क्यों बने, क्योंकि उनका माइंड सेट अलग था, नॉर्मली ऐसे राजकुमार क्या करते, ज्यादा संवेदना बताते, ज्यादा बोलते भाई इसका पता करना, उसको कुछ मदद चाहिए तो बोलना तो कर देंगे, ऐसा कुछ करके निकल जाते थे। बुद्ध ने सारथी से पूछा क्या मैं भी मर जाऊंगा, सारथी की हालत खराब, जवाब क्या दे क्या, तो सारथी ने कहा, पहले तो सारथी भयभीत हो गया, फिर बुद्ध की आंखों में जाके देखा तो अभी झूठ तो नहीं बोल सकता है, तो उसने बोला कि क्षमा करें राजकुमार जी, बात तो सही है, मैं कैसे कहूँ अपने मुंह से क्या मर जाएंगे, लेकिन इसमें एक बात तो है कि जिसका देह है उसका तो देहांत है ही, नाम है उसका नाश है, तो सभी को एक ना एक दिन दबा मरना ही है। अभी बुद्ध ने ऐसा भी नहीं सोचा कि इसमें कोई अपवाद हो सकता है, क्या कहना है भी एन एक्सेप्शन कि मैं ना मरूं, नॉर्मली स्मशान में जब हम जाते हैं सबको ऐसा लगता है कि खाली वही मर सकता है, हमारा मौत कभी नहीं आएगा, अरे बहुत खराब थी बेचारे, एक दिन हमने अरे आप थोड़ा पूछो, ये नहीं होना चाहिए था, 5 वर्ष टक्या हो तो हारो, तो लेकिन ये प्रक्रिया हमारे साथ भी कभी होने वाली है, ये हम कभी नहीं सोचते हैं। और कभी कभी किसी को लग जाता है हाँ बधाए जवा छे आ रस्ते तो आप बधाए आवा छे, ये नहीं श्मशान में रह गया कि पे घरे भी जब रहता ही नहीं थे वही कभी। तो बुद्ध ने ये नहीं सोचा कि इसमें कोई अपवाद है क्या। बुद्ध ने सारथी से कहा कि रथ को मोड़ो, घर ले लो, घर जाना है वापस। तो सारथी ने कहा क्यों? तो बोला बस मैं मर गया। सारथी बोले कहा आप तो जिंदा है। मैंने नहीं कहा कि आप मर गए हैं, अभी तो आप जिंदा है। तो बुद्ध ने कहा दैट इज वेयर बुद्ध इज बुद्ध, इससे क्या फर्क पड़ता है मैं आज मरूं या कल मरूं, लेकिन मौत तो निश्चित है। तो ये मौत क्या है उसको मुझे ढूंढना है और उसमें से फिर वो महावीर निष्क्रमण हुआ, घर छोड़ के चले गए बुद्ध। तो बुद्ध ने जो निश्चित था उसकी खोज की शुरुआत करें। अंडरस्टैंड दिस, जीवन में मात्र और मात्र एक ही चीज जो शाश्वत है वो मृत्यु है, राइट? इसको कोई डाल नहीं सकता। बाकी सभी चीजें उसमें अपवाद हो सकता है, टल सकती है, बदल सकती है, बराबर। लेकिन देयर इज ओनली वन थिंग विच कैन नेवर बी चेंज, इट इज इटर्नल, होना ही है, निश्चित है। सबके सब हम रिटर्न टिकट लेकर आए हैं, खाली आपको डेट नहीं मालूम, बाकी सबकी जेब में रिटर्न टिकट है, कंफर्म रिटर्न टिकट है, बराबर। ओनली भी परमात्मा ने इतना करके रखा है कि वो टाइम डेट नहीं छापा है वो टिकट के ऊपर, हमें पता छापा हुआ है लेकिन हमें पता नहीं है। दैट इज अ ग्रेस, गॉड्स ग्रेस ऑन अस। तो हम ये निश्चित की खोज नहीं करते, हम अनिश्चित की खोज में पीछे पड़े, सुख के पीछे। सुख इटर्नल नहीं है, बराबर। आज मेरे पास पैसा है कल ना भी, राइट? आज मेरे पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, कल ना भी रहे तो आज मेरे पास नहीं है। छोटे से घर में मैं अपने आप को सुखी समझता हूं, लेकिन बंगलों भी मिल जाए, बड़ी गाड़ी भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बराबर। अंबानी के यहाँ वेडिंग का इन्विटेशन भी मिल जाए, अरे मजा। ये सब खुशियां ढूंढते फिरते हैं ना, लेकिन ये सारी चीजें अनिश्चित है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, लेकिन जो परमानेंट नहीं है, जो टेम्पररी है, उसके पीछे हम दौड़ते हैं, उसकी खोज के लिए पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। लेकिन जो चीज परमानेंट है उसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं, और हमें सोचने की फुर्सत भी नहीं है, और उसको हमने अमंगल कहकर टक इट अंडर द कार्पेट। शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, ऐसी बात मत करो। लेकिन मैं तो ये चीज बार बार कहता हूं और कहता ही रहता हूं कि मृत्यु के जैसी मंगल घटना जीवन में कोई भी नहीं है। मृत्यु अमंगल है ही नहीं। आप जिस घर में रह रहे हो उस घर में एक खिड़की दीवार सब हिलने लगे, खड़खड़ खड़खड़ होने लगे, ऊपर छत से प्लास्टर गिर रहा है और मानसून उधर से पानी टपक रहा है, क्या, राइट? और कोई आपसे कहे कि आपके लिए एक थ्री बेडरूम का नया फ्लैट मिल रहा है, तो आप इस घर में रहना पसंद करोगे या नए फ्लैट में जाओगे? मतलब नया फ्लैट में जाने के बाद आप सीमान रणमोक्स हो के मनुष्य का सो है, मिठाई खाओगे ना? तो जैसे ये फ्लैट छोड़कर आपको नए फ्लैट में जाने का जितना आनंद है, उतना एक फ्लैट जब खकड़ जाता है, आंख में मोती आता है, चश्मे आते हैं, कान में सुनाई नहीं देता है, जीभ का स्वाद चला गया है, पेट में डाइजेशन नहीं होता है, कितनी सारी झंझट, छोड़ो इसको, नए घर में जाओ ना। बोलो अभी मृत्यु मंगल है क्या मंगल है? नए फ्लैट में जाने की प्रक्रिया है और हम उसके ऊपर रोते हैं, अरे अरे पुराने फ्लैट में 5 वर्ष ज्यादा रहते थे तो अच्छा था। अरे ककड़ी क्यों चार जावा तेरे जलसो करो। इसीलिए मैं कभी किसी की प्रार्थना सभा में नहीं जाता, दिस इज द रीजन बिहाइंड। मंगल है, इट इज अ सेलिब्रेशन, एटलीस्ट यहाँ भगवद गीता के जितना अभ्यास हो गए इस बात को याद रखा। डिफिकल्ट है, देखो हिल गई। जानने वाले को फर्क पड़ता है, जानने वाले को कोई फर्क पड़ता है तो चले गए ना, जिसको भी जाना है फर्क किसको पड़ता है, जो पीछे उनको ना। तो हम अपनी बात सोचे, जब हम जब चले जाएंगे क्या आप वहां फिर डूब गई दुनिया, लेकिन हम हमारे जाने से दूसरे लोगों को जो तकलीफ या तो परेशानी होगी उसके बारे में सोचते हुए हम दुखी हो रहे हैं और आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। राइट, व्हाई नॉट डेवलप ए माइंड सेट कि ये चीज जीवन में अटल है, आने वाली है, डेट टाइम मालूम नहीं है, जिस डेट या टाइम पे हो गया समझ लो कि रिटर्न टिकट जो थी कंफर्म हो गई, कंफर्म तो थी, बैठ गए गाड़ी पर चल गई। इट्स डिफिकल्ट बट इफ यू अंडरस्टैंड इट, जीवन में तकलीफ बहुत कम होगी। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, हमें अपने आप को इसके लिए तैयार करना है, नहीं तो क्या होगा कि हम फिर विवल हो जाते हैं, विवेकम शिकन। दूसरे अध्याय में सांख्योग में इतना सारा हमने पढ़ा, बराबर सांस से जीर्णानी यथा विहाय नवानी गुरुनाथि नरो पराणी, बराबर तथा शरीर हाड़ी विहाय जीर्णा धुनियानी संयाति नवानी दे, अक्ले द्योयम अदायोयम अच्छे द्योयम नित्य सर्वगत स्थान अचलोयम सनातन, ये आत्मा का स्वरूप है, ये सब सीख कर हम यहाँ आए हैं। वाई नॉट कीप इट इन माइंड, क्योंकि मेरा जो सही स्वरूप है वो है, ये नहीं है। तो जो मृत्यु को खोजता है वो अमृत को खोज लेता है, और जो दुख के प्रति सजग होकर उसकी खोज करता है उसको आनंद की उपलब्धि होती है। इसलिए बुद्ध ने अपने फॉलोअर्स से पहला उपदेश ये दिया कि पहला महान सत्य यह है कि जीवन दुख है उसकी खोज करो। योग का ये आधारभूत नींव है, और जिस दिन आपको इसका एहसास होने लगेगा तभी हमारा चित्त उपरांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा, साइकिल के पेडल लगने बंद हो जाएंगे। और यहां लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग, दुख का जो गुणगान यहां जो गाए जा रहे हैं, ये दुख यानी फिजिकल और मेंटल पेन नहीं, वो दुख की बात नहीं है, यानी गरीबी या तो लाचारी या तो मेंटल या तो फिजिकल स्टेट ऑफ द बॉडी की बात नहीं है दुख की। दुख यानी जीवन की व्यर्थता, ये जीवन व्यर्थ है, ये बात हमारे मन में आनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं, बाकी जो भी मेरा सही स्वरूप जो है आत्मा है, बाकी जो भी कुछ है वो शरीर के साथ जुड़ी हुई घटनाएं हैं, और शरीर के साथ जुड़ी हुई घटना क्योंकि शरीर इटसेल्फ इज नॉट परमानेंट, तो उसके साथ जो भी कुछ जुड़ा हुआ है परमानेंट रह ही नहीं सकता। तो परमानेंट क्या है, मात्र इटर्नल जो है वो हमारी आत्मा है। तो मेरा जो सही स्वरूप जो आत्मा का, उसकी मैं पहचान कर लूं, उससे दोस्ती बना लूं, फिर बाद में शरीर को जो होना है होने दो ना। फिर शरीर 7 साल जिए, 70 साल जिए, 80 साल जिए, 100 साल जिए, वो शरीर का काम करेगा, लेकिन हम तो मौज में रहेंगे। कभी भी हमें मायूसी नहीं होगी, मृत्यु का डर नहीं लगेगा, हमारा या किसी और, ये माइंड सेट डेवलप कर, फिर देखो कितना मजा आता है जीने का। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, एक आपका घटना में बताता हूँ, आप बोलते हैं इसलिए आई एम गिविंग यू ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मेरी माँ, शायद बताया था मैंने, उनको मेरे छोटे भाई में इतना प्यार था, सभी माओ को छोटे बच्चे में ज़्यादा प्यार होता है बड़े से, तो उतना ये था, अभी बिल्कुल क्रश हो गई थी, शरीर खत्म हो गया था, हमें भी ऐसा लगे कि अभी छुट्टी जाए तो सार हो, क्या ऐसी परिस्थिति आ जाती है आपको भी फिर ऐसा लगता है कि चलो अभी इनकी मुक्ति हो जाए तो अच्छा, नहीं हो रही थी। हमने हमारे भाई से कहा कि तुम जाकर अभी माँ से बोलो कि माँ तुम्हारा और मेरा संबंध अभी खत्म हो गया है, क्या अवर रिलेशन इज ओवर। तो भाई भी बोला मैं कैसे बोलूं जाके माँ से, बोले यदि उसको यहाँ से मुक्ति दिलानी है शरीर से तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे में उसका जी पड़ा है और जब तक ये फ्यूटिलिटी उनकी समझ में नहीं आएगी तब तक वो इसी तरह इस शरीर में वो आत्मा दुखी रहेगी। फाइनली उसने भी अपने पर थोड़ा कंट्रोल किया और जाके बोला माँ तुम्हारा मेरा संबंध खत्म हो गया है, वी हैव नथिंग बिटवीन अस। विद इन 10 मिनट्स शी लेफ्ट। बोल कर सकते हो कैन यू डू दिस? नहीं नहीं, ये भाई को कह सके इतनी समझ या तो इतनी मैच्योरिटी भगवद गीता से आती है। इफ यू अंडरस्टैंड संख्या योग प्रॉपरली तो ये तुम्हारे में हिम्मत आ सकती है, बिकॉज तब मृत्यु दिखती है आपको उसके सही स्वरूप में कि मृत्यु अमंगल नहीं है, मृत्यु मंगलकारी है। और इसलिए जो भी जीवात्मा इस शरीर के अंदर तड़प रहा है उसको आप उसके मंगल की कामना करो। हम प्रार्थना तो करते हैं, हर सेशन में करते हैं, ओम असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। मृत्यु से अमृत में ले जाओ तो मृत्यु अमृत की ओर ले जाता है। और अब सर पीटते हैं, सोचिए इस बात के ऊपर गहराई से सोचिए। You will come to terms with this situation soon. और बुद्ध ने यही सिखाया है कि ये परमानेंट है जीवन में, बाकी सब कुछ टेम्पररी है, ये परमानेंट है, इसकी खोज करो। जब जब आपको लगेगा कि जीवन सुख है तब तक आप उसके पीछे दौड़ते रहोगे। यदि आपको प्रतीति हो जाए कि पूरा जीवन दुख है तो आप जीवन से छलांग लगाकर निकल जाओगे, जो बुद्ध ने किया था। जिस दिन उनको ये प्रतीति हो गई कि जीवन दुख है यानी कि जीवन व्यर्थ है, दुख है यानी कि जीवन की व्यर्थता, आई एम रिपीटिंग अगेन ना, कि जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा जीवन की व्यर्थता के बारे में, यू विल बी आउट ऑफ इट। क्योंकि आप आज हमने थोड़ा लेट शुरू किया है तो मैं 5 मिनट आपके और लूंगा। गुजराती में एक पोएट्री आई थी, एक कविता बहुत अच्छी आई थी जो मैंने पढ़ी थी और फिर उसका ट्रांसलेशन हिंदी में किया है, उसकी जो थीम है उसको रखते हुए, लेकिन सुनिए बहुत अच्छी है। सुख और दुख की डबल सवारी रास्ते पर देखी, गौर फरमाइए, सुख और दुख की डबल सवारी रास्ते पर देखी। दुख के पैर लंबे सो आगे बैठकर पेडल मारे, साइकिल पर बैठे दोनों, दुख के पैर लंबे सो आगे बैठकर पेडल मारे। सुख सुंदर किंतु नाटा, नाटा नहीं छोटा, सुख सुंदर किंतु नाटा, दुख के पीछे छुप जाए। सामने साइकिल आए तो लग रहा है कि दुख आ रहा है, ये नहीं मालूम कि दुख के दुख पीछे बिठाकर सुख को ही ले आ रहा है। और दुख की शैतानी किसी को भी छू ले, छेड़ भी ले, दुख की तरह सुख किसी को छूने की कोशिश भी करे तो दुख साइकिल को पेडल मार के भगा ले जाए। दुख और सुख बैठे हैं साइकिल पे, डबल सवारी है, पीछे साइकिल पे सुख बैठा है छोटा सा और आगे बड़ा लंबा सा दुख पेडल मार रहा है। दुख आगे बैठ के वह किसी को भी छेड़ सकता है, किसी को भी टपली मार सकता है, और पीछे बैठा हुआ सुख कभी ऐसा करने की कोशिश करे तो दुख साइकिल को पेडल मार के भगा के ले जाता है। यानी आपके साथ सुख को ज्यादा लंबा समय टिकने नहीं देता है। अभी एक ही दिन में दुख को हजारों लोगों से मिलना, वो धीमी गति से जाए तो कैसे जमेगा? और सुख ने तो दो चार लोगों से मिल लिया तो साइकिल पर बैठे बैठे खराटे लगाए। अभी एक ही दिन में दुख को हजारों लोगों से मिलना, वो धीमी गति से जाए तो कैसा जमेगा? और सुख ने तो दो चार लोगों से मिल लिया तो साइकिल पर पीछे बैठे बैठे खराटे लगाए। कभी आपके घर के पास भी साइकिल पार्क की हुई मिलेगी, समझ लेना सुख की सुख दुख की जोड़ी अभी आ ही जाएगी। मिल जाए तो दोनों का हृदय भर के स्वागत कर लेना, मिल जाए तो दोनों का हृदय भर के स्वागत कर लेना, हो सके तो दुख के साथ बैठकर चाय पानी कर लेना। मिल जाए तो दोनों का हृदय भर के स्वागत कर लेना, हो सके तो दुख के साथ बैठकर चाय पानी कर लेना। सुख की विपदा है कि वो प्रतिकूलता नहीं सह सकता। सुख की विपदा, सुख का दुख यह है कि वो प्रतिकूलता नहीं सह सकता, और दुख की पीड़ा है कि जहां सत्कार मिले रह नहीं सकता। सुख की विपदा है कि वो प्रतिकूलता सह नहीं सकता, और दुख की पीड़ा है जहां सत्कार मिले रह नहीं सकता। यह बात सब जानते हैं, फिर भी दुख से सब डरते हैं। दुख का स्वागत करो तो नहीं रह पाएगा आपके साथ। आगते स्वागतम कुर्यात। यदि ये हम जान ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सुख दुख का स्वागत करोगे तो तुम्हारे साथ टिकेगा नहीं। लेकिन हम सुख दुख का स्वागत नहीं करते हैं, न आए ऐसा सोचते हैं। तो दुख की पीड़ा है जहां सत्कार मिले रह नहीं सकता, यह बात सब जानते हैं, फिर भी दुख से सब डरते रहते हैं। और कोई मेरा सत्कार करे ऐसी आस लिए दुख युगों युगों से साइकिल पर सुख को लेकर घूम रहा है। और कोई मेरा सत्कार करे ऐसी आस लिए दुख युगों युगों से साइकिल पर सुख को लेकर घूम रहा है। दुख का कोई सत्कार नहीं करता, और सुख कभी भी किसी के साथ बैठने की कोशिश करता है, दुख पेडल लगाकर साइकिल को पकड़ देता है। तो बुद्ध जो यह बात कर रहे हैं वो ये है कि जीवन की व्यर्थता रूपी दुख है, उसको पहचाननी है, उसके ऊपर गौर करिए तो सुख को आना है तो आएगा, और दुख को भी आना आएगा। लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था, सुख दुख मन मान नानी घट साथ रे घड़िया, उठाड़े आते कोई ना न उठाड़े रघुनाथ न घड़िया। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शांतिर् सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। अगला सत्र इसी टॉपिक पर खड़े रहेगा। अब ये बात आधी ही हुई है, अधूरी है। सो नेक्स्ट संडे विल कंटिन्यू विद द सेम थिंग। बुद्ध ने जो चार आयाम बताए हैं उसमें से दो की बात हुई है, और दो की बात करनी बाकी है। जय श्री कृष्ण।